Mwisho ninajiuliza, mbona kama hizi shida zimekawia kuisha? Katikati ya maswali nasikia sauti ndani imebeba ujasiri, oh, ikinitaka nikiri, nikisema mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, juu sana. Mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, juu sana. Sitasiriwi kwa haya machozi na magumu. Mimi ni mshindi tu, kabusini ye Mungu. Haijalishi ni giza, yeye ni nuru yangu. Nitashinda hii vita, na yote yatapita. Tasimama chozina magumu. Mimi ni mshindi tu, kabusini ye Mungu.